मैं और आप अल्लाह की मखलूक है, लेकिन हम अपने मुतअल्लिक उतना नहीं जानते जितना हमारा खालिक व मालिक हमारे मुतअल्लिक जानता है। जब हमारा खालिक व मालिक ही हमसे ज्यादा जानता है, तो फिर उसी के बताए हुए उसूलों की रोशनी में जिंदगी गुजारना, यही एक सआदत की जिंदगी है, यही कामयाबी की जिंदगी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसलिए कुरान मजीद में फरमाते हैं, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह की रजा जिसको मकसूद है, उसको अपने अमल को सालिह बनाना है, और अमले सालिह जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, अमले सालिह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक किया जाए। आज हमारी गुफ्तगू का महवर इखलास और उसके समरात हैं। इखलास क्या है? व तस्फियतुल अमली बिसिहति नियत अन जमीई शवाइबिश शिर्क, कि इंसान अपने अमल को खालिस करे, अपनी नीयत को सही करे, और अपने अमल से मकसूद अल्लाह की रजा हो। इंसान का हर कौल अमल इस नीयत से हो कि मेरा रब राजी हो जाए, मेरा मालिक राजी हो जाए। इसलिए इमाम इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, इन नीयत बिमंजिलत रूह व इन अमल बिमंजिलत जसद। रूह की हैसियत जिस तरह इंसानी जिस्म में है, इसी तरह किसी भी अमल में नीयत की हैसियत है। नीयत अगर इंसान की दुरुस्त हो तो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा, और अगर नीयत फासिद है तो वह अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। जिस तरह जिस्म और रूह का नाता और रिश्ता टूट जाए, रूह अलग हो जाए, जिस्म अलग हो, तो जिस्म जितना भी खूबसूरत हो, तवाना हो, मजबूत हो, उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। इंसान का अमल जितना भी अच्छा हो, अगर उसकी नीयत अच्छी नहीं तो वह अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होता। और इसलिए मुतर्रिफ इब्न अब्दिल्ला रहिमहुल्लाह तआला कहा करते थे, सलाहुल कल्बी बिसलाहिल अमल व सलाहुल अमल बिसिहति नीयत। इंसान का दिल उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक उसके आमाल दुरुस्त न हो जाए, और आमाल दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक इंसान की नीयत खालिस न हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया, अगर इंसान की नीयत खालिस हो तो तभी उसका अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा। इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमाल की कबूलियत का दारो मदार नीयतों पर है। वह इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, इंसान जो भी नीयत करता है उसी का ही नतीजा उसे मिलने वाला है।